ہائے حسن ہائے حسین ہائے حسن ہائے حسین ہائے حسن ہائے حسین ہائے حسن ہائے حسین تعویذ حسن جب قاسم نے شبیر کو دکھلایا بھائی کو بھائی یاد آیا بھائی کو بھائی یاد آیا تعویذ حسن جب قاسم نے شبیر کو دکھلایا بھائی کو بھائی یاد آیا بھائی کو بھائی یاد آیا خط بھائی کا پڑھ کر روئے بھائی کا پڑھ کر روئے دل درد سے ترایا جب قاسم نے شبیر کو دکھلایا بھائی کو بھائی یاد آیا بھائی کو بھائی یاد آیا ایک پل کے لیے نظروں میں پھرا بھائی کی شہادت کا منظر کیا بین کیے تھے بہنوں نے ہاتشت میں ٹکڑے ٹکڑے جگر قاسم کا کہیں یہ حال نہ ہو اس بات نے تڑپایا جب قاسم نے شبیر کو دکھلایا بھائی کو بھائی یاد آیا بھائی کو بھائی یاد آیا تحریر میں شبر نے یہ کہا سکین محبت دے دینا ہم قتل کی اجازت جب مانگے قاسم کو اجازت دے دینا تب نوح کیا اور قاسم کو سینے سے لپٹایا جب قاسم نے شبیر کو دکھلایا بھائی کو بھائی یاد آیا بھائی کو بھائی یاد آیا خط پڑھ کے اجازت دی شہ نے ہتھیار سجائے قاسم نے تلوار لگا کر پٹکے میں جوہر وہ دکھائے قاسم نے صدقہ جو اتارا زینب نے دل شاہ کا پر آیا جب قاسم نے شبیر کو دکھلایا بھائی کو بھائی یاد آیا بھائی کو بھائی گھوڑے سے گرا جب ابن حسن مولا کو پکارا واویلا پہنچے جو شہیدی مقتل میں پامال بدن تھا قاسم کا بھائی کے پسر کو مولا نے اس حال میں جب پایا جب قاسم نے شبیر کو دکھلایا بھائی کو بھائی یاد آیا بھائی کو بھائی یاد آیا پھر اپنی ابا کے دامن میں قاسم کو سمیٹا مولا نے، کس طرح اٹھاؤں یہ لاشا، غازی کو پکارا مولا نے، قاسم کا سراپا ٹکڑوں میں، تقدیر نے دکھلایا سر، اہل حرم نے پیٹ لیا، فضا نے کلیجا تھام لیا، زینب کے لبوں پر نوحہ تھا، فروا کی طرف دیکھا شہ نے، آنکھوں میں لہو آیا قیامت کا منظر، تحریر میں لایا ہے مظہر، گٹھڑی کو جو ہی کھولا شہ نے، سادات ہوئے پھر خاک بسر، عشقوں کو علی کا بیٹا بھی، سب روک نہیں پایا ایک